Musicópolis, Antonio Orozco, Noia. No hi ha pobresa ni res a pagar. Com t'enyoro, princesa, no ho puc evitar. No hi ha por més sincera que no respirar. No hi ha vida ni em queda més temps per pensar. No hi ha. No hi ha sorpreses, no hi ha. M'encanta quan aquests artistes versionen les seves cançons i ho fan amb la meva, amb la nostra, amb la vostra llengua. És Antonio Orozco, que ha fet la versió del No hi más en català, que no hi ha, des del seu àlbum anomenat 10, una composició pròpia del mateix Antonio Orozco. Bones cançons, bons ritmes, bones vibracions a través de la nostra sintonia de Musicòpolis, de la capital de la música. Soc Rafael Corbí i us porto una cançó d'en Xavi San Martín, el compositor de La oreja de Van Gogh, des de l'àlbum que han editat Cometas por el cielo, la cançó del mateix nom. Esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro. Enseñar a volar, cometas por el cielo. sin sol. Hotel impaciente en mi habitación. No esperes, me digo, espera por Dios. Aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te puedes ir. Que quiero engañarme, estarla y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar. Te echaré de menos y mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da. No tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Acabes d'escoltar Manuel Carrasco amb Otoño Octubre. Aquesta és la cançó que ens arribava també des del seu darrer compacte, una excel·lent composició de Manuel Carrasco, el mateix autor d'un àlbum que ve en camí. Shakira, Antes de las Seis. Como una roca, si te mostré pedazos de piel que la luz del sol no toca, y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta, y después veremos si me ves desarmada porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. La vida lo dirá. Yeah. si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis. Ah, ah, ah. Mucho antes de las seis. Mucho antes. It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping you. It's 5 o'clock in the morning, and I want you, and you want me, don't you? I can see it, 'cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, 'cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love. You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, and then ask me kindly, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song. It's 5 o'clock in the morning. Yeah. Conversation got boring. Talk to me, girl. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. Come on. And I thought I'd just wait there. Wait on until me. Until I heard you come up the stairs. I won't let you stay lonely. And I pretended I was sleeping. Alright. And I was hoping you were creeping. Good night. It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. Upstairs, and I pretend that I was sleeping. Oh, I was hoping you were creeping. It's 5 o'clock in the morning, and you calling, and these females got me stalling. I can hear your voice in my head like, what is he doing? Oh, what is he doing? 'Cause I keep checking my cell phone and these missed calls. You texting me like I'ma kill y'all if you don't get your ass up out of that club. And do you know what time it is? Got me tripping and I know that you mad, girl. But you ain't gotta worry about nothing. Worry about nothing. Girl, I got you. I got you. Girl, I got you. She might come and find me. Oh, no, no. And then ask me kindly, yeah. Oh, no, no. Do I want her to go crazy? Yeah. We do this every night and then we always wake up singing the same it's song. 5 o'clock in the morning. Yeah. The conversation got boring. Talk to me, girl. You said you're going to bed soon. Let's go. So I snuck off to your bedroom. Diuen amb aquesta cançó que són les 5 del matí, T-Pain amb la companyia de Lily Allen ens portaven aquesta cançó, It's 5 o'clock. És una peça original de la mateixa gent que acabem d'escoltar, en T-Pain, i per tant nosaltres l'hem escoltat també a través del nostre espai. Caro Emerald, Night Like This, una nit com aquesta, després Clara amb els meus colors, continuaran a través de Musicòpolis. You never know if winning el gris intens del basal, el tornassol del riu, el tornassol del riu, que no s'atura mai, el groc torrat de la sorra, l'horitzó de fons pintat de blau, de la lluna, plata de la lluna, quan s'emmiralla el mar. Són els meus colors, els colors del meu petit món, els colors que pinten els meus records, la meva gent, les meves il·lusions, colors de vida, els meus colors. El verd de les muntanyes, del prat, del bosc i del camp, els ocres del far, quan l'estiu ja se'n va. El blau verd de les aigües profundes de mar enllà, el cel encès de núvols, cel encès de núvols, que semblen dibuixats. Són els meus colors, els colors del meu petit món, els colors que pinten els meus records, la meva gent, les meves il·lusions, colors de vida, els meus colors. Els colors que pinten els meus records, la meva gent, les il·lusions, colors de vida, els meus colors. Ooh. acabem avui aquest segment de Musicòpolis, després de l'actualitat, recordant un parell de temes. Aquest sortia abans de l'estiu i ens arribava de Romania, Adrian Sin amb Beverly Brown i aquest I Can't Live Without You. I l'altre que recordarem, amb una altra de les peces que us portem, és una de finals del 2010, el senzill de Train, amb el Save Me San Francisco, el seu àlbum, la cançó If It's Love, Si És Amor. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. I'm usually getting in it, I'm not in it to win it. And there's a thousand ways you can skin it. My feet have been on the floor flat like an idle singer. Remember Winger, I digress. I confess you are the best thing in my life. But I'm afraid when I hear stories about husband and wife. There's no happy endings, no Henry Lee. But you are the greatest thing about me. That's enough for me. Took a loan on a house I own. Can't be a queen bee without a bee throne. I wanna buy you everything except cologne, cause it's poison. We can travel to Spain where the rain falls mainly on the plain. Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing. Have 10 kids and give them everything. Hold our cell phones up in the air and just be glad that we made it here alive. On a spinning ball in the middle of space. I love you from your toes to your face. Yeah, it's love. To loving you, and you're addicted to my love too. We can be them two birds of a feather that flock together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for you. Me. Can move. Out of bed, I'm usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. If it's love, and we're two birds of a feather, then the rest is just whatever. If it's love, we decide that it's forever. No one else could do it better. And if I'm addicted to loving. To my love too. We can be them two birds of a feather that flock together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for me.